hususu arz etmek istiyorum. Birincisi, hicret yeri üzerinde duruyorduk. Geçen dersimizde hicretin kelime manası üzerinde bir ayet niceliğiyle meseleye başladık. Bugün de hicret mevzuunun, hicret meselesinin Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerini, hicretin yerini, hicretin hükmünü, hicret üzerinde Allah-u Azimüşşan'ın hükmünü kısaca belirttikten sonra genişliğine, mevzularımıza devam edeceğiz. Kur'an-ı Mübin'de 114 sure var. 114 sure var. Bu surelerden birisi de Nisa suresi. Suretün Nisa. Suretün Nisa'nın 97. ayetinde hicretin hükmü aynen şöyle belirtiliyor. Hicretin hükmü. Bakınız. Hemen arz edip geçeceğim. Estaizu billah. İnnellezîne teveffâhumu l-melâiketü zâlimî enfusihim kâlû fîme küntüm kâlû künnâ müstedâfîne fîl-ard kâlû elem tekün ardullâhi vâsi'a fetuhâcirû fîhâ felâike me'vâhum cehennem ve sâet mesîrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Allah-u Azimüşşan aynen şöyle haber veriyor. İnsanların ruhunu kabzeden melekül mevt, yani ölüm meleği, insanın ruhunu, ruh emanetini alan ölüm meleği, insanın canını alırken aynen şöyle söyleyecek, şu şekilde söyleyecek. Kalu diyecekler ki, fîme küntüm, siz dünyada 60-70 şu kadar ömür sürdünüz, hayat sürdünüz. Bu ömrünüzde, hayatınızda Allah'ın dinini hakim kılabilmek için, Allah'ın hükmünü hakim kılabilmek için ne yaptınız, nasıl mücadele ettiniz, ne iş yaptınız diyecekler. Melekler insanın ruhunu alırken aynen soracakları suali Hazreti Allah şimdi haber veriyor. İnnellezîne teveffâhumul melâike. Melekler insanı vefat ettirirken, yani ruhunu, canını alırken aynen vallahi şunu soracak. Fîme küntüm, dünyada ne iş yaptınız siz? Allah'ın hükmü geçsin diye, kelimetullah yükselsin diye, yeryüzünde Allah'ın kanunları hakim olsun diye ne kadar çalıştınız, ne yaptınız bakayım, ne gibi amellerde bulundunuz? Sual. O canı çıkan Müslüman veya insan şöyle cevap verecek. Kalu diyecekler ki, künnâ müstedâfîne fil arz. Arzda, yeryüzünde yaşadığımız yerde biz zayıf idik, sözümüz geçmiyordu. Hiç kimseye söz geçiremiyorduk, gücümüz yoktu, iktidarımız yoktu. Pek fazla nüfuzumuz, hakimiyetimiz yoktu. Zavallı insanlardık diyecekler. Buna mukabil melekler de aynen şöyle söyleyecekler. Kalu elem tekün ardullahi vasi'a. Allah'ın arzı, arazisi, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhâciru fîhâ. Niçin o İslam'ın hükmünü yaşayamadığınız yerden çıkıp da bir başka memlekete gidip niçin orada Allah'ın hükmünü ikrar etmediniz? Elem tekün ardullahi vasi'a. Allah'ın arzı, Allah'ın yeri, Allah'ın arazisi tükenmiş miydi? Geniş değil miydi? Fetuhâciru fîhâ. Hicret edeydiniz. Medine'ye hicret etseydiniz ya, niçin çakınıp kaldınız? Ayet okuyorum. Ve susacaklar tabii, başka bir cevap veremeyecekler. Melekler diyecek ki, فَاُولَٰئِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Sizin gideceğiniz yer, Allah'a yemin ederiz, cehennemin ta kendisi olacaktır. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ne kötü bir yer orası, ne korkunç bir yer cehennem, ne yetmiş bir yer o cehennem. Ve Cenab-ı Hak böyle, saet demekle dehşetini haber veriyor cehennemin. İşte Kur'an-ı Kerim'deki yeri, hicretin yeri. Müfessirin, yani tefsir alimlerimizin beyanına ve hükmüne göre bu ayet, Nisa suresinin 97. ayeti olan bu ayet, müfessir, Kur'an'ı tefsir eden alimlerimizin beyanına göre, bir yerde dinini, imanını, İslam'ını tam yaşamaya imkan bulamayan bir adamın oradan hicret etmesi ona bir farz, ona bir vacip, ona bir ehil olmaktadır. Bunu terk ederse nefsine zulmetmiş olur. Zalimi enfusihim, nefislere yazık etmiş, nesillerini mahvetmiş olurlar. Ve cezaları cehennem olur diyor Rabbül Alemin. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir hadiseye rastlıyoruz. Tefsir-i Kebir namındaki Fahruddin Errazi Hazretlerinin muazzam tefsiri olan Tefsir-i Razi ile Tefsir-i Kebir'de aynı şekilde bir vaka var. İnnen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem da'ase hazihi ayete ila müslimi Mekke. Bu ayet-i kerime, okuyup izah ettiğim bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Henüz Mekke'de hicret etmemiş, orada az da olsa, birkaç kişi de olsa bulunan, Mekke'de bulunan Müslümanlara bu ayeti gönderdi. فَقَالَ جُنْدِدْ اِبْنِ قَمْرَ لِبَن۪يهِ. Cündüp isminde, Hazreti Cündüp Ali radıyallahu anh, mümin Müslüman bir sahabi bu, Cündüp İbni Damre, bu mübarek sahabi bu ayet-i kerimeyi okur okumaz yaşlı bir Müslüman, اَحْمِلُونِي فَاِنِّي لَسْتُ مِنَ الْمُسْتَدَعْف۪ينَ. Derhal benim hayvanlarımı hazırlayın, beni hayvana bindirin, ben Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimde belirtilen zayıf insanlardan, beceriksiz insanlardan, perişan insanlardan değilim. وَلَا اِنِّي لَهْتَدِ الطَّرِيقِ. Yolu da bilmiyor değilim. وَاللّٰهِ لَا اَب۪يتُ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةِ. Bu ayeti okuduktan sonra bu gece Mekke'de yatmayacağım, Medine'ye hicret edeceğim diyordu. Aynı anda. وَاللّٰهِ لَا اَب۪يتُ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةِ. Bu ayeti okuduktan sonra bu akşam ben Mekke'de yatmam. Hayvanımı hazırlayın, hicret edeceğim. Diyor, cündürün damlara yola çıkıyor. فَاَحْمَلُوا عَلَى سَر۪يرٍ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَد۪ينَةِ. Derhal onun hayvanını hazırladılar, bir sedye üzerine, bir sedir üzerine onu bindirdiler, Medine'ye doğru yollandı. وَكَانَ شَيْخًا كَب۪يرًا. Bu Hazreti Cündüp o kadar ihtiyardı ki, o kadar ihtiyar bir insandı ki, شَيْخًا كَب۪يرًا, çok yaşlı, çok ihtiyar idi. فَمَاتَ فِي الطَّر۪يقِ. Daha yola çıkar çıkmaz birkaç saat sonra yolda öldü ve şehit oldu diyorlar. Ayeti duyar duymaz Mekke'de kalmaktan vazgeçti. Hicret hemen dişe takardı. Hicret çok mühim bir hadisedir. Bir yerde Müslüman Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa orada bir saniye bile bekleyemez. Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa, Allah'ın hükmü geçmiyorsa, Allah'ın dediği olmuyorsa, Allah'ın nizamı yaşamıyorsa, Allah'ın iradesi tutmuyorsa haşa, mümin ya oradan mücadele edip Allah'ın hükmü hükmünü batıl kılacak yahut hicret edecek bir farz oluyor. Bu hususu meşhur Elmalı tefsirinin ikinci cildinin 1437. sayfasında da okuyabilirsiniz. Dehşetli malumat veriyor, çok geniş malumat veriyor. Bu kısa ayet-i celileyi ve hicretin hükmünü, manasını arz ettikten sonra hicretin gayesi üzerinde biraz durmak istiyoruz. Aziz müminler, hicret bütün müminlerin bir tek noktaya tevcihinden başka bir şey değil. Yeryüzünde Allah'a inanan müminler, Müslümanların bir noktaya, bir hedefe, bir gayeye yönelmesidir hicret. Bir gayeye yöneliyor. Bir maksada yöneliyorsunuz. Yeryüzünde hedefi olmayan Müslüman olamaz. Yeryüzünde gayesi olmayan Müslüman olamaz. Müslüman serseri olamaz. Müslüman başıboş olamaz. Müslüman gayesiz olamaz. Müslüman sadece yemek içmek için gelmiş olamaz. Sadece dünyevi nimetleri yiyip de içip de gezip tozup dünyadan zevk almak için gelmiş olamaz. Onun bir gayesi var, onun bir davası var. Hicret bunu planlıyor. Hicret burayı açıklıyor. Aziz müminler, gayetsiz yemek yoktur İslam'da. Manasız içmek yoktur. Her yemeğe başlarken, içmeye başlarken, hayırlı bir işe başlarken neden besmele çekmek vaciptir? Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Süleyman Çelebi niçin bunu söylüyor? Her hayırlı işe başlarken besmele çekmek niçin vaciptir? Mesela yemek yemeye başlayacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Arabanızın kontağını açıyorsunuz, marşa basıyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim. Evinizden çıkacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim. Evinize gireceksiniz, yine aynı şey. Niçin? Niçin? Niçin? Yemek yemeye başlarken neden besmele çekiyorsunuz? Kafirlerin yemek yemesiyle Müslümanların yemek yemesini ayıran nedir? Baş tarafında besmele çekmesi, sonunda elhamdülillahi rabbil alemin demesidir. Eğer sizin evlerinizde, Müslümanların evlerinde sofra kurulup da yemeğe başlarken besmele çekmeyen varsa, onu ehli küfürden ayırmak tamamen zorlaşmıştır. Ehli küfürden ayrılacaksınız, her şeyinizi ayrılacaksınız. Neden besmele çekiliyor? Neden yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim? Alimlerimiz buyuruyorlar ki, besmele ile yemeğe başlamak demek Allah'ın ismini zikrediyorsunuz. Ya Rabbi, yediğim bu yemeği, içtiğim bu suyu, meşrubatı senin hükmün yerine gelsin diye, senin razı olduğun, senin emrettiğin şeylerde kullanacağım, yediğim bu yemekten aldığım enerjiyi senin yoluna kullanmak için sana söz veriyorum Allah'ım demektir. Öyle yiyecek. Yediğini bu mana içinde yiyeceksin. İçtiğini bu mana içinde yiyeceksin. Yoksa basit bir çeyneme hazır makinası değilsin sen. Ey Müslüman delikanlı, sen yediklerini hazmeden, eriten, tüketen ve en sonunda bağırsaklarında biriken pisliği yüz numara çukuruna boşaltan pislik makinesi değilsin sen. Bir hazım makinası mısın sen? Bir tüketim makinası mısın sen? Hayır. Bakın, Hazreti Mevlana ne söylüyor? Büyük Mevlana, bir yoldan geçiyordum diyor. Allah aşkına dikkat ediniz, gayeyi anlatıyor. İnsanın niçin yiyip içtiğini anlatıyor. Bir yoldan geçiyordum diyor Mevlana. Bir ses işittim. Şikayet ediyordu, figan ediyordu. Hüzünle, kederle haykırıyor, bağırıyordu. Nereden geliyor bu ses diye merak ettim. Önüne ardına baktım, bir şey göremedim. Biraz ilerledim, bir dereden geliyordu. Bir dereden geliyordu. Biraz daha yaklaştım, dikkatle baktım, gördüm ki bir insan pisliğinden ses geliyor. İnsan necasetinden bir feryat, bir şikayet geliyor. Kulağımı verdim, dinledim ki o insan pisliği aynen şöyle söylüyor. Allah'ım, kadar ben yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni sana hasi olan bir adam, namaz kılmayan beynamaz bir adam, beni yedikten sonra bitkiye çevirdi, pis kokuya çevirdi. Ondan davacıyım, onu kahret Allah'ım diyordu. Sen Allah'ın bu güzide nimetlerini yiyip de çürütüp hazmedip kokutan pislik makinasınızın sen. Bir kere bunu anlayalım. Bizim neslimizi bu hale getirdiler. Bizim neslimize bir dava, bir hedef, bir gaye vermediler. Damarlarındaki asil kan bugün asil bir kan haline geldi. Damarlarındaki asil kan diyorlardı ya hani, ne oldu o asil kan? Tam bir asil bir kan haline geldi. Önü alınmaz bir afet haline geldi. Niçin bu gençlere bir gaye aşılamadılar? Niçin mukaddes bir dava aşılamadılar? Niçin kalbindeki imanı söküp aldılar? Gençliğimizin üniversitelerde, gençliğimizin eğitim sistemlerinde kalbindeki imanını, vicdanını, ahlakını, merhametini, namusunu, iffetini, haysiyetini söküp alanlar bir barajın patlaması gibi şimdi gençliğin önünde duramıyor, anarşiyi hiçbir zaman önleyemiyorlar. Sen misin yüreklerdeki imanı söken? Önüne bakayım şimdi hadiseyi. Sen misin kalplerdeki merhameti söken? Sen misin lider ve önder ve rehber olarak, kurtarıcı olarak Hazreti Muhammed'den kopan sensin? Sen misin? Önüne bakayım hadiseleri. Nasıl önüne geçeceksin? Nasıl önüne geçeceksin? Hani sulhu sükun? Yurtta sulh, cihanda sulh diyordunuz. Nerede sulh? Sokakta bile sulh kalmadı. İlkokullarda bile sulh kalmadı. Sükunet kalmadı. Bakkallarda, çarşılarda, pazarlarda, memleketin hiçbir yerinde sulhu sükun kalmadı. Nerede sulh ve sükun? Nerede barış ve kardeşlik? Niçin yıktınız imanı? Niçin kaldırdınız Kur'an'ı? Nerede dünyada sulh? Nerede vatanda sulh? Bir mahallede bile sulh kalmadı. Ortaokulların kapısında jandarma bekliyor. Üniversitenin kapısında otomatik silahlarla kurban olduğum mehmetlik bekliyor. Hatta parlamentoda bile sulh kalmadı. Cumhuriyet senatosunda iki tane senatör birisi silahını çekme suretiyle öbürünün üzerine senin anını uğradığını bilme ne yaparım diye küfürle küfür ederek anarşiyi senatoya soktular. Nerede sulhunuz sizin? Nerede barışınız sizin? Ey imanı sökenler! Ey Kur'an'ı kaldıranlar! Nerede sulh ve sükun sizin? Kimi kandırıyorsunuz? Siz mi bu milleti idare edeceksiniz? Sizin birbirine tabanca çeken, birbirine ana uğrat küfreden senatörlerin çıkardığı kanunlar mı bu milleti idare edecek? Mehmet'i yarabbim! Mehmet'i yarabbim! İnanmıyorum hiçbirine. İnandırıcı olamazlar. Saygı ve sevgi, saygı ve muhabbet telkin edemezler. Hiç inanmıyorum hiçbirine. Beni kimse inandıramaz. Birbirine saygı duymayan, birbirini sevmeyen, birbirine silah çeken milletvekilleri, birbirinin anasına uğradığına küfreden senatörlere inanmıyorum, inanmıyorum, hiçbir zaman inanmıyorum. Ben bunların sulhu ve sükunu getireceğine vallahi inanmıyorum. Ey Müslüman delikanlı, ey İslam'ın genci, ey Muhammed Mustafa'nın genci, sana hitap ediyorum. Sen anlamazsan bunu kimse anlayamaz. Sen kavrayamazsan kimse kavrayamaz. Ya Allah'ın dediği olacak ya yok olacaksın. Bir gaye ve bir hedef nerede? Bu gençliğin gayesi nedir? Niçin bir gaye aşılamadınız? Üzerinde yaşadığımız İstanbul'u fetheden Fatih bir gaye için büyümüştü. Bir dava için yetişmişti. Üzerinde yaşadığımız toprakların Fatih'i Sultan Fatih, Sultan Fatih ne diyordu? Bütün hazırlıkları yapmış, Bizans'ın kokmuş ve çürümüş, Hazreti İsa gibi münezzeh bir peygambere Allah'ın oğludur diyen ahmak Hristiyanların elinden İstanbul'u almak için gelmiş, Şiyeden tıkar tıkma çalışmış, hiçbir engele, hiçbir meşakkate aldırmadan Rumeli Hisarı'ndaki Hazreti Muhammed'in ismini yaptırmış olduğu Rumeli Hisarı'nın tepesine çıkmış. Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans'ı alırım demiştir. İradeyi görüyor musun? Ya ben Bizans'ı alacağım, ya Bizans beni alacak. Hedefi görüyor musunuz gayeyi? Böyle yetişir insan. Böyle yetiştirilir gençlik, böyle okutulur insan, böyle yetiştirilir insan. Hayır sizin mektepleriniz, bir milyon gelen insanların yetiştiği bir vahşet evinden başka bir şey midir? Nerede nizamınız, intizamınız? Nerede sisteminiz, davranınız? Nerede geçtiğiniz sizin? Bir biri öldüren nesil yetiştirdiniz, katil yetiştirdiniz. Üniversiteden bugün en çok çıkan katil çıkıyor, katil çıkıyor, katil çıkıyor. Bu mektepler katil çıkarmak için mi kuruldu? Bu millet vergisini katiller yetişsin, katiller çıksın diye mi vergi veriyor bu millet? Hesabı sorulmayacak mıdır bunun? Bu eğitim sistemi değişmeyecek midir? Kur'an'a göre bir eğitim, Muhammed Mustafa'ya göre bir eğitim. Müslüman istemeyecek misin? Müslüman, senin hürriyetin yok mudur? Kur'an'a göre bir eğitim istiyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye sistemine göre mektep istiyoruz. Dinleyecek misin? Uyanmayacak mısın? Evet, bir hedef olacak. Ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyen Sultan Fatih'in çocukları. Hangi gaye için yaşıyorlar? Sadece demin Mevlana'mızın dediği gibi yiyip içtiklerini hazmetmek, halletmek, çürütmek, kokutmak için yaşıyorlar. Onun için yaşanıyor. O zaman hayvanlardan farkımız ne? Hayvanlar dişleriyle parçalayıp yiyorken sen çatal kaşıkla yiyorsun. Farkın bu kadar mıdır? Hadenidir fark mıdır bu? Yediğini ve içtiğini Allah yolunda Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadelede kullanacaksın. Her şey buna bağlı ve her dava buna bağlı. Bu topraklara ilk defa gelen Müslüman, ilk gelen Müslüman Eyyub Sultan Hazretleri, Fatih Sultan ondan şu kadar zaman sonra gelmiştir. Önce Eyyub Sultan geliyor İstanbul'a. Hicret ediyor. Allah'ın hükmünü İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz cinası? Allah'ın iradesini, İslam'ın tebliğatını getirmek için yola çıkan sahabe ordusuna, İslam ordusuna Eyyub Sultan da katılıyor. Halid bin Eba Eyyub el Ensari kaç yaşında katılıyor? 96 yaşında askere katılıyor. Yaşlı mı yaşlı? Ve ordunun içinde devam edip geliyor. Yoldayken ağırlaşıyor, hastalanıyor, itaat ve perişan oluyor. Vefat edecek yavaş yavaş. Ruhunu teslim edecek. Ruhunu teslim edecek Hazreti Allah'a. Kumandan geliyor, sultanımız diyor. Eyyub sultanımız. Bir vasiyetin var mı? Bir sözün var mı bize? Evet var diyor. Vasiyetini yazın lütfen. Ben burada ruhumu teslim edeceğim. Beni geriye Medine'ye götürmeyeceksiniz. İstanbul'a kadar beni götüreceksiniz. İstanbul toprağına beni gömeceksiniz. Benim gömüldüğüm toprağın etrafında harp edeceksiniz. Cihad edeceksiniz. Savaşacaksınız. Siz savaşırken atlarınızın nal seslerini, kılıçlarınızın seslerini işitip toprağın altında Allah'a hamd sena edeceğim diyor. İslam budur. İman budur. Allah'a inanmak diye buna derler Müslüman. Sen ve ben, siz ve biz ne kadar Müslüman Müslümanız, nasıl Müslümanız, hangi gayeyle yaşıyoruz, ne için yaşıyoruz? Bu suali sormayacak mısınız nefsinize? Bu suali sormayacak mısınız çocuklarınıza? Ve her sabah güneş doğmadan, sabah namazına kalkarken, yataklarınızdan Allah'ın huzuruna hicret ederken sormayacak mısınız? Benim çocuklarım niçin okuyor? Bugünkü eğitim sistemi içinde okuyan çocuklarınız ne olacak? Sormayacak mısınız çocuklarınıza? Okuyan çocuklarınız ne olacak sizi? Bugünkü anarşizmin, bugünkü korkunç buhranın, bunalımın, bugünkü felaketin içinde okuyan çocuklarınız %99'u Allah'ı inkar edecek. Bu sistem yürümez. Senin ve benim çocuklarım okulda okuyor, en sonunda Muhammed'i inkar ediyorlar. Bu korkunç bir şey. Bunu nefsine sor ve bunun tedbirini almayacak mısın? Hicret işte bu demek. Hicret Allah'ın hükmünün bekası demek. Hicret İslam'a dönüş demek. İslam inkılabına dönüş demek. Bütün küfürden, şirkten, dalaletten ayrılıp Allah'a koşmak, Allah'a hicret etmek demektir. Hicret bu manaya geliyor. Ya bu anlaşılacak ya alem İslam mahvolacak. Evet. Sabah namazına güneş doğmadan önce seni huzuruna davet ediyor Allahu Azimüşşan. Niçin? Daha güneş doğmadan evvela sabah ezanıyla seni niçin namaza kaldırıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu? Ey Müslüman, insanların içinde benim hükmümü, benim nizamımı, benim Kur'an'ımı sana havale ettim. Yeryüzüne sen hakim olacaksın. Güneşten evvel sen kalkacak, sen Allahu Ekber diyeceksin diyor Rabbül Alem. Güneşten evvel sen kalkacaksın Müslüman. Ama sen horul horul uyuyorsun. Ne Müslüman senin? Sıcak yatağından ayrılmak istemiyorsun. Sıcak yorganından ayrılmak istemiyorsun sen. Kızından, karından, parandan, pulundan, şerbetli, servetli yolundan ayrılmak istemiyorsun sen. Ne Müslüman senin? Hangi Allah'ın iradesinden bahsediyorsun? Sabah ezanını işitir işitmez kalkacaksın. Kalkacaksın. İşitir işitmez yatağından kalkar da taharetini yapar, abdestini alır, elbisesini giyer, hiç kimseye dokunmadan sessizce hırsız bir kedi gibi yavaşça kapısının kolunu kaldırır, sessizce evinden çıkıp giderse, camiye gidiyor tabii. Ama ne yaptı? Kalktı, taharetini, abdestini, elbisesini aldı, kimseye bir şey söylemeden. O esnada namaz kılmakla mükellef olan öz hanımını ve nikahlısını sabah namazına kaldırmadı, yatağından kaldırmadı. 15 yaşına girmiş bulunan çocuklarını, kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmadı. Sessizce onları yatakta bıraktı, uykuda bıraktı. Sadece kendisi evden çıktı, camiye gidiyor. Bu durumda hüküm nedir? Kendisi kalkıp abdestini aldıktan, elbisesini giydikten sonra öz hanımını sabah namazına kaldırmadan, namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırmadan, onları uykuda bırakarak kapısını açar da camiye yollanırsa, bu adam dört mesele göre cehenneme gitmiş, cehenneme odun olmuştur. Allah'ın hükmünü tatbik etmediği için. Ne diyor Allah'ın hükmü? وَاَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا صَدَقَ اللّٰهُ وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ehline, yani hanımına, 15 yaşına girmiş bulunan kız ve oğluna namaz kıl. Allah-u Teala! Nereden Müslüman'ın idraki, Nerede Müslümanın zürriyeti? Nerede Müslümanın şuuru? Sen çocuklarına hakim olmazsan komünizm hakim olur işte böyle. Sen yavrularının ne olacağını düşünmezsen işte bugünkü kanlı facialar meydana gelir. O kadar gafletlere şahit oluyorum ki adam gitmiş elhamdülillah canımız kurban olsun bütün hak tarikatlara. Kadiri tarikatı, sultanım, sultanın efendim, Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sırrehu lali. Kadiri tarikatına gitmiş, bağlanmış tamam, amenna. Şah-ı Nakşibendi'ye gitmiş, bağlanmış, amenna. Sultanın efendim, kurban olurum. Bağlanmış, bağlanmakla ki her şey gitmiş zannederse, öz çocuklarına bakmazsa, yavrularına, hanımına, çocuklarına namazı, Kur'an'ı, İslam'ı aşılamazsa vallahi o tarikatta o adamı kurtaramayacaktır. Hiç kurtaramayacaktır. Mesulsün Müslüman. Ben şeyhimin eteğinden yapıştım. Ben şeyhimin yoluna bağlandım. Gece kalkar dersini yaparım. 100.000 defa Subhanallah derim. Tamam. Cennete giderim dersen, vallahi aldanırsın, vallahi aldanırsın. Hani çocukların senin, hani kızın ve karın, hani sülalen, hani zürriyetin. Sakın ha, sakın aldanmayasın, şeytan seni vesveseye kaptırmasın. Bak sabah namazına kalkıp giderken, öz hanımını yatakta bırakıp gidersen cehenneme gidiyorsun. Neyden bahsediyorsun sen? Hangi zikrullah'tan bahsediyorsun? Ya bütün kurtulacaksın, ya toptan kahrolacaksın. Olmaz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı unutuyor musunuz? Nuh Aleyhisselam, tufan gelmeden önce Allah'ın emriyle gemisini inşa etti. Gemi, Sefine-i Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi inşa edildi, yapıldı, tamamlandı. Biraz sonra Allah'ın azabı gelecek, tufan gelecek. Gark olacak bütün her şey. Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine inananları gemisine aldı. Sahil halinde henüz daha hicrete başlamadı. Nuh Aleyhisselam suyun üstünde hicret etmişti. O da bir muhacirdir. Nuh Aleyhisselam da bir muhacirdir. Gemisindeyken henüz öz oğluna yalvarıyordu. Öz oğlu, öz yavrusu zürriyetinden gelen oğlu, ehlinden gelen oğlu. Ya büneyyerken mana, ey benim biricik evladım diyordu Hazreti Nuh. Ey benim biricik oğlum, oğulcuğum, evlatcığım, yavrucuğum. İrket mana, gel gemiye bin. Bizimle beraber gemiye gel, gemiye gir, Allah'ın azabı pat pat verecek diyordu. Hazreti Nuh oğlunu gemiye çağırıyordu. Sen sabah namazına kalkarken hanımcığım, yavrularım siz de namaza gelin diye onları namaza çağırmıyorsanız vallahi vazifenizi yapmış sayılamazsınız. Bak Nuh Aleyhisselam gibi adam. Ya buneyyerken mana, gel yavrum sen de şu gemiye bin. Sen de kalkacaksın, gel yavrum sen de şu seccadeye Allah diye secde et diyecektin. Niçin söylemiyorsun? Sana vazife değil mi zannediyorsun? Bir etekten yapıştım, bir dergaha bağlandım, tamam cennetliyim diyebilir misin sen? Sen bir dergaha bağlandın ama çocukların hangi dergaha bağlandı? Sen niye gitmesin? Ne saçma bir iddia bu? Ne yanlış bir kanaat bu? Ben diyor, şeyhimin eteğine yapıştım, doğru cennete gideceğim diyor. İsterse kızım, karım ne yapar yapsın? Böyle şey olur mu ya? Hangi ahmak söylüyor bunu? Nerede bıraktınız Resulullah'ın sözünü? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Her biri çoban mevkiindesiniz. Elinizdeki, evinizdeki, idarenizdeki hanımınızdan ve çocuklarınızdan Allah'a yemin ederim ki mes'ulsünüz diyor Hazreti çağırırken öz evladını da çağırıyordu. Sen ne çağıracaksın? Ezan okunduktan sonra namaza kalkarken oğlunu sen ne çağıracaksın? Niçin çağırmıyorsun? Peygamberler bunu yapmış, sen niçin yapmıyorsun? Ne oldu sonra? Bakınız, biraz sonra hicret başlayacak. Tufandan, felaketten, Allah'ın korkunç azabından hicret edecek Nuh Aleyhisselam. Oğlu ne cevap veriyor biliyor musunuz? Öz oğlu Nuh Aleyhisselam'ın ne cevap veriyor? Hadi oradan diyor, bırak adam, deli adam diyor babasına. Sen deli olmuşsun diyor, sen bunamışsın. Sana inanmıyorum diyor, sana hiç inanmıyorum. Babasına söylüyor Nuh'un oğlu. Seavi ila cebelin yasıyuni. Şu karşıda kocaman bir dağ var ya, ben o dağa çıkarım, o dağa tırmanırım, yükselirim, senin haber verdiğin dalgalar beni boğamaz diyor. Ahmak insan, aptal insan. Bunu söyler söylemez, sanki o dağların yaratıcısı Allah değilmiş gibi. Korkunç bir dalga geliyor ve Hazreti Nuh'un gözü önünde oğlunu paramparça ediyor. Nuh Aleyhisselam biraz müteellim oluyor, elemleniyor, kederleniyor. Diyor ki, ya Rabbi, hani sen benim ehlimi, ehl-i iyalimi bu tufanda, bu azab-ı ilahide boğmayacaktın. Halbuki benim oğlumu boğdun burada. Rabbül Alemin ferman ediyor. Ey Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil. O inanmıyor sana. O senin gemine binmiyor. Senin seccadene secde etmiyor. Ehlimdir, oğlumdur diye söyleme. Zürriyetindir, oğlumdur diye söyleme. Biraz daha ısrar edersen, peygamberler defterinden ismini silerim diyor Rabbül Alemin. Nerede ehil, nerede zürriyet o? Sen bugün Allah'a isyan eden nesline, bacağına geçirdiği kot pantolonuyla, aynen Allah'a isyan eden kızlarına ve çocuklarına ehlindir, çocuklarındır mı diyorsun sen? Hangi şeyle söylüyorsun bunu sen? Nerede senin zürriyetin? Senin geldiğin camiye gelmeyen, senin secde ettiğin Allah'a secde etmeyen, senin çektiğin besmeleyi çekmeyen, senin okuduğun ezanı okumayan, senin okuduğun Kur'an'ı okumayan, senin ehlin midir, senin çocukların mıdır bunlar? Niçin anlamıyorsun? Niçin çaresine bakmıyorsun? Niçin derdine düşmüyorsun? Niçin çaresini aramıyorsun? İşte hicret bunu aramak demektir. İşte hicret bir arayış, hicret bir kaçıştır Allah'a. Geçiştir Allah'a, göçüştür Allah'a. Niçin göçmüyorsun Allah'a? Niçin kaçmıyorsun Allah'a? Niçin geçmiyorsun Allah'a? Hicret bu demek. Aziz ve asil kardeşlerim, bir sürü meselelerimiz var bizim. Çözülmemiş hiç, kapağı bile kaldırılmamış. Ve biz bunların peşine düşmek yerine, bunları araştırmak yerine, bunları paylaşmak, bunları haklaşmak, hesaplaşmak yerine birbirimizin kutlarına sarılıyor, birbirimizi çekiştiriyor, birbirimizle durmadan boğuşuyoruz. Ne korkunç bir oyun, ne korkunç bir oyun. Yeryüzünün bütün insanları birleşme sevdası içinde. Birleşmiş milletler var. Birleşmiş milletler. Bunlar ne için birleşmiş biliyor musunuz? Müslümanların aleyhine birleşmiş milletler bunlar. Hiçbir Müslüman milletin davası çıkmaz oradan. Hiçbir Müslüman milletin davası hallolmaz. Hepsi birleşmiş. Ve işte geçen hafta içinde memleketimize gelen kafir papa, melun papa bu maksatta gelmiş olduğunu söyledi. Herkes bildi bunu. Ne diyor papa? Anadolu toprakları eskiden Bizans'ındı, Rumlarındı, Hristiyanlarındı. Anadolu topraklarında aziz sempol, sempol dolaştı, sempiyer dolaştı. Bu topraklar Hristiyanların toprağıdır diye Ankara'da topları öptü kafir. Benim topraklarımdır diye öpüyor. Hristiyanların topraklarıdır diye öpüyor. Bu topraklarda Hristiyanların ayak izleri vardır diye öpüyor. Ama bunu anlayacak akıl nerede? Bunu kavrayacak mantık nerede? Tarihi bilgi nerede? Kur'an'ın ziyası Muhammed'in suru nerede bu millette? Ve geldi İstanbul'a. İstanbul'a gelişinin keyfi kara kaşımızda, kara gözümüz için miydi? Haşa haşa! Asırlardan beri birbiriyle çekişen, birbiriyle dövüşen, birbirini tanımayan iki Hristiyan mezhebini barıştırmaya ve birleştirmeye gelmişti Papa. Ve Patrik Dimitrios'la gizli bir görüşme yaptılar. Patrik Dimitrios, gazeteleri okuyunca görmüş olacaksınız, yaptığı konuşmada İstanbul'dan hiç bahsetmiyor, İstanbul kelimesini ağzına alıyor, durmadan Konstantinopolis, Konstantinopolis, Konstantinopolis diye bahsediyor. Bizim şehrimizdir diye bahsediyor. Ve görüşmelerinde şunu konuştular, dediler ki, 14. Hicri asır bitiyor, 15. Hicri asır başlıyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanmaya başladı. Söyleyen Papa, yani Katolik mezhebinin dini lideri, Ortodoks mezhebinin dini lideri Patrik'e söylüyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanıyor. O kadar uyanıyorlar, o kadar uyanıyorlar ki koskoca Amerika'ya kafa tutmaya başladılar. Avrupa'ya kafa tutuyorlar. Yarın daha da bütünleşirlerse, birleşirlerse, anlaşırlarsa, Kur'an'a dayalı bir İslam devleti kurarlarsa Müslümanlara başa çıkamayız. Gel Patrik, gel Hristiyanlar, birleşelim. Müslümanları ayağa katmadan, Amerika'ya kafa tutan Müslümanların kafasını parçalayalım diye toplantı yaptılar. Hristiyan ittifakını temine çalıştılar. Haçlı zihniyetini temine, tehlikeyle çalıştılar. Hristiyanlar birleşmek istiyor. Müslümanlar şu Kur'an etrafında niçin birleşmek istemiyorlar? Kur'an'dan daha büyük kitap mı var? Kur'an'a göre kurulmuş medeniyetleri görmüyorlar mı? Batıl Hristiyanlar, sapık Hristiyanlar, Hazreti İsa gibi peygambere Allah'tır diyen Hristiyanlar, Allah'ın oğludur diye Hristiyanlar, bu kadar sapıkken birleşmek için çırpınıyorlar da alemi İslam niçin birleşmez ya Rabbi, ya Resulallah niçin birleşmez? Birleşecek, alemi İslam birleşecek, kelime-i tevhidin aşkına birleşecek, hicret-i Muhammediyen aşkına birleşecek, başın tersin aşkına ümmet-i Muhammed birleşecek, ehli küfrün bütün fesadını kaldıracak derdi. Gayret edin Müslümanlar, çalışın Müslümanlar, birbirinize çekişmeyin, birbirinize dövüşmeyin, parti, pırtı, şu, bu sebeple birbirinize hakaret etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize darılmayın, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin Müslümanlar. Başka çare kalmamıştı çünkü. İşte asırlardan beri Hristiyan dünyası İslam ittifakını engellemeye çalışmışlardır. İslam ittifakı, alem-i İslam'ın birleşmesine en büyük engel olmuşlardır. Ve Müslümanlar sadece bir film gibi seyrediyor hadiseleri. Ne demektir Papa? Papa'nın davası hak mıdır? Batılı da kendisidir. Hristiyanlık Allah'a göre lanet altına almış bir hadisedir. Görmüyor musunuz? Bir takım beyanatlar, merasimler, şunlar bu, insanın tüyü gösteriyor. Efendim, mukaddes şaraba batırılmış ekmek yiyecek. Şu kafire bak hele, şarap mukaddes olur mu ya? Mukaddes şarap, haşa! Ne demek mukaddes şarap? Şarap pisliktir. Hazreti Allah şu Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle buyuruyor. Ritsun min ameli şeytan feçteribuhu. İçkinin her çeşidi, şarabı, rakısı, vodkası, viskisi her çeşidiyle, içki her rengiyle, her ambalajıyla, her patentiyle, içki şeytanın pisliğidir. Şeytanın pisliğidir Allah-u Teala. Onlar mukaddes şarap diyor. Ne serseri herifler bunlar. Ne ahmak adamlar bunlar. Böyle şey oldu. Bütün bunlar neslimizi yanıltıyor. Dini bir lideri ne için karşılıyorlar? Dini bir patriği, papayı ne için karşılıyorlar? Hayır! Müslümanın haysiyetine, Müslümanın şerefine, Müslümanın tarihine uygun bir şekil verilmeliydi. Nerede Müslüman? Nerede şuur? Biz Avrupa'nın kulu kölesi miyiz? Biz Avrupa'nın esiri miyiz? Hayır Müslümanlar, Kur'an dirilecek, Kur'an uyanacak, bizim içimizde Kur'an hakim olacak. Hiçbir Hristiyani, hiçbir Avrupa'yı fikir tutunmayıncanı bulamayacaktır. Uyanın, kendinize gelin, İslam'a sarılın, Kur'an'ın etrafında toparlanın, hiçbir kaynağa, hiçbir sisteme yanaşmayın. Evet, işte aziz rasil kardeşlerim, bütün bunlarla, bütün bu hakikatlerle beraber etrafımızı, yeryüzündeki hadiseleri canlandırmak lazım. Alem-i İslam'ın uyanışı Hristiyan dünyayı telaşa düşürdü. İslam birliğinin kurulma gayretleri Hristiyan dünyayı korkuya düşürdü. Geçen hafta içinde yine biliyorsunuz İstanbul'da birinci İslam ticaret fuarı açıldı. Bilmem gittiniz gezdiniz mi? Ben gittim gördüm. İslam ticaret fuarı. 19 Müslüman memleket bir araya gelmişler. Bir ticaret fuarı meydana getirmişler. O fuarın en yüksek ve en görünür yerine bir ayet-i kerimeyi muazzam bir levha gibi atmışlar. Aynen ayet-i kerime şu, ne kadar güzel yazmışlardı, ne kadar güzel atmışlardı. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Aman ya Rabbi! Rabbül Alemin'in bu ayetini birinci İslam ticaret fuarının en büyük yerine asmışlardı. Ey yeryüzünün Müslümanları! Allah'ın sizi kafirlerin elinden kurtarmak için arş-ı aladan arza indirdiği Allah'ın ipi olan Kur'an'a toptan sarılın diyordu Allah'ın sahibi. Sizi kafirlerin tuzağından, kuyusundan sizi kurtarmak için hablullah olan Allah'ın ipi, Allah'ın sicimine sımsıkı sarının. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْكَ فِرْكَ فَرْكِ فَرْكِ olmayın diyor Allah-u Teala. Bu ayeti asmışlardı. Hristiyan dünya korkmasın da kim korksun? Batı dünyası korkmasın da kim korksun? Korkuyorlar tabi. Hemen papayı gönderdiler. Aman papa şampol, anlaşma yap, Müslümanla ittifakını parçala dediler. Papa bunun için geldi. Aynı şekilde Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak için Mescid-i Haram'ı bastılar. Mescid-i Haram'ı bastılar. Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak, ürkütmek için Mescid-i Haram'ı bastılar. Orayı tertipleyenler kafirlerdi. Orayı basanlar Allahsızdı. Orayı basanlar kafiroğlu kafirlerin ta kendileriydi. İşte ayet-i kerime. Bu mevzuda ayet-i kerimeyi okuyup dersi toparlayacağım. Ve gelecek ders biraz daha etrafı duracağım. Saat doldu, zaman doldu. Mescid-i Haram'ı basmakla alakalı olan Bakara Sure-i Şerifesinin, Bakara Suresinin 114. ayetinin ikaz etmesini inşallah haftaya pazar günde bırakıyorum. Cenab-ı Hak, Hazreti Mevlamız, Rabbül Alemin İslam'a iktidar versin inşallah. Kuvvet versin inşallah. Saatimiz doldu. Haftaya bu kürsüde, bu yerde bu konuyu daha etraflı devam ettirmek için bu maksat ve niyetle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Hayır. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Bil maruf yapmak için, nehy-i münker yapmak için oraya gidebilirsin. Eğer bunu yapmaya gücün yetmeyecekse, kelimen, ilmin, irfanın, fikrin, gücün kafi gelmeyecekse, oraya topuğunu kesinlikle basmayacaksın. Hiç ne edeceksin? Yaklaşmayacaksın. yerlere, içki satan bakkallara, içki satan restoranlara, içki satan büfelere, içki satan dükkanlara katliyen yaklaşmayacaksın. Niye? Niye efendim? Kardeşim, اَدَّالُ عَلَى الشَّرِّ كَفَعِيهِ Şerre yardımcı olan, aynen o şerri işlemiş gibidir diyor Resulullah. Sen şerre yardımcı oluyor musun, olmuyor musun? Sen gidiyorsun, içki satan bakkala müşteri oluyorsun. Ver bana ekmek, ver bana peynir, ver bana helva, ver bana zeytin. Ona müşteri oluyorsun, onu destekliyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun, kuvvetlendiriyorsun, o da durmadan içki satıyor. Sen ona destek oluyorsun, görüyor musun? Ona müşteri olmak suretiyle o hain herif, içki satan adam büyüyor, genişliyor, kuvvetleniyor, mekan tutuyor, sermayesi artıyor, artık önüne geçine sahne geliyor. Alışveriş etmeyiz. Kötülüğe, kötülere destek olmayacaksın. Hizmet edeceksin, terk edeceksin. Ve böylece gidip de efendim ben içki satan bakkaldan içki almıyorum ki peynir alıyorum, ekmek alıyorum. Aynen o içki satılan yere iltifat ettiğin için, oraya girdiğin için, o pisliği satan dükkancıya, o adama destek olduğun için sen de cehennemlisin, onu satan da mutlaka cehennemi bulacak. Kurtulamazsın. Değil mi ki desteksin? Dolaylı dolaylı yoldan destekliyorsun, kuvvet veriyorsun. Sen de kurtaramazsın yeter. Hocam hiç içki satmayan bakkal yok ki. Yok ya. Günahlardan hicret etmezsin. İslam'ın devletine doğru bir hicret etmezsen böyle olur tabii. Bugün her mahalle bakkalı bir meyhaneye dönmüştür. İnin Aksaray meydanına. Murat Paşa Camii Şerifi'nin önünde durun. O caminin tam karşısına bakın. Baştan başa meyhane, baştan başa kumarhane, baştan başa fuhuşhane haline gelmiş. Ya o mübarek caminin tam karşısında ayakta şarap içenler, ayakta kadın kullananlar, ayakta kadın satanlar, ayakta cinayet işleyenler, şarap içenler, o şarap içenlere piliçleri kızartan alçaklar, alçakları gidin görün orada. Hicri 1400 asırdayız. Bunlar nasıl ıslah olacaklar? Sen göz yumdun, ben göz yumdum, canım adam boş ver dedin, ne me lazım dedin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedin falan filan kelimeler, laflar, işte bak bitti senin işin. Kaçmadın, göçmedin, hizmet etmedin, korkmadın, hiçbir şekilde çare aramadın. E tabi yığıldı, yığıldı. İslam alimlerinin hükmünü söylüyorum kardeşlerim, benim kimseyle bilgim yok. Falan darılacak, filan kızacak, beyefendiler küsecek, falan amir bana şunu yapacak, falan memur bana şunu yapacak diye korkarak konuşamam. Korkarak korka konuşamam ben. Saklayamam, gizleyemem. Manevra yapamam, oyun oynayamam. Size hikaye okuyamam burada. Bütün gerçekleri, kellemi ortaya koyarak bütün gerçekleri Kur'an'ın gölgesinde söylemeye devam edeceğim. Pazarlık yok bu davada. Hiç kimsenin, hiç kimsenin kafasından, hiç kimsenin zihniyetinden sakınmayın da yoktur. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır. Mümkün mü? Onun bunun hevesatına, onun bunun arzularına göre imkan var mı? İslam'ın akışı değişir mi? İslam'ın akışı değişmek imkanı var mı? Ne olacak peki? Hiç içki satan, içki satmayan bakkal yok. Mahallemizde hocam, alimlerimiz de diyor, biliyor musunuz? O halde madem ki içki satmayan hiç kimse yok, hiç bir bakkal yok, orada ben Müslümanım diyen insanlar 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi neyse kaç tane Müslüman varsa onlara o mahallede içki satılmayan bir bakkal açmak farz-ı kifaye olur. Bir grup Müslüman içki satılmayan bakkal açarsa isyandan kurtulurlar. Hiçbirisi açmazsa namaz da kılsalar, hacca da gitseler hepsi birden vallahi Allah'a aşık olurlar. farz-ı kifaye. Bir grup bunun zıddını açacak, orada Allah'ın haram ettiği şeyin bulunmadığı bakkal işletecek. Farz-ı kifaye.